1 uur, Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer, waarvan 103 minderjarigen. Er worden in Mexico vaker dit soort ontdekkingen gedaan, maar dit soort hoge aantallen is uitzonderlijk. De vrachtwagen had ingebouwde ventilatie voor alle passagiers. Ook was er een extra verdieping in de trailer om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Vermoedelijk gaat het om migranten uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen op weg naar de VS. In Turkije is Kemal Kılıçdaroğlu naar voren geschoven als kandidaat voor de presidentsverkiezingen op 14 mei. De 74-jarige oppositieleider vertegenwoordigt een blok van 6 oppositiepartijen die samen optrekken bij de verkiezingen. Het is een coalitie van conservatieve, liberale en nationalistische partijen. Kılıçdaroğlu is een van de meest uitgesproken tegenstanders van de huidige Turkse president Erdogan. Groningers die van de rechter gecompenseerd moeten worden voor aardbevingsschade hoeven niet meer te vrezen voor hoger beroep vanuit de overheid. Dat heeft staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw afgesproken met het instituut dat over de compensaties gaat. Velbrief wil niet langer dat de overheid tegenover de slachtoffers komt te staan. De parlementaire enquêtecommissie concludeerde laatst dat de belangen van de Groningers stelselmatig zijn genegeerd door de overheid. De monteur die in Oldenzaal aan het werk was bij een woning die vorig jaar volledig instortte, wordt strafrechtelijk vervolgd. Dat meldt RTV Oost. De man was op het moment van de ontploffing bezig met het aanleggen van een laadpaal voor elektrische auto's en zou daarbij een gasleiding hebben geraakt. Tijdens de ontploffing waren de bewoners thuis. De burgemeester noemde het destijds een wonder dat iedereen het heeft overleefd. Waar het OM de monteur precies van verdenkt, is nog niet duidelijk. Het weer, vooral vannacht in het regen in het zuiden. Verder is het droog en is het zo'n 4 graden. In de ochtend breekt met name in het noorden af en toe de zon door. Wel is daar kans op natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik was al vanaf mijn 11e bezig met diëten. Ik moest per se dunner worden. Het heeft 20 jaar geduurd tot ik eindelijk tevreden was over mezelf. Als je op hashtag bodypositivity zoekt, zie je relatief slanke vrouwen een foto van hun vetrollen maken. Iedereen mag zich goed voelen in zijn lichaam, maar dat is niet waar de beweging vandaan komt. Dik zijn wordt nog altijd gestigmatiseerd. De meerderheid van wat je op billboards en reclames ziet is nog altijd wit, hetero en slank. Mijn lijf bepaalt mijn dag niet meer. Dat gun ik ieder mens. Zie je lichaam los van hoe jij je voelt over jezelf. Investeer in de dingen waar jij gelukkig van wordt, in plaats van alleen maar te focussen op je lijf. Het is eigenlijk een kwestie van jezelf voeden met dingen die goed voor je zijn. En dat gaat veel verder dan wat je in je mond stopt. Het gaat over doen en durven wat jou gelukkig maakt. Dit is de hartslag van Mayra Louise, schrijver van het boek Op je lijf geschreven. Maker van de podcast Mayra Louise en Wat ik vandaag weet. Ze predikt body positivity, self-care en self-love. Oftewel, in gewoon Nederlands, hou van jezelf zoals je bent. Hoe bereik je die staat van zijn? En hoe voorkom je dat je niet te ver doorslaat en vooral bezig bent met jezelf? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Mayra Louise, fijn dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Ik zeg het eigenlijk meteen in mijn intro. Hè, van, ik probeer het meteen te duiden, meteen te vertalen. Waar body positivity voor staat. En ik vertaal het dan als ja, blij zijn met wie je bent, zoals je bent. Is het dat ook? Eigenlijk helemaal niet. Het is een stroming die al in de jaren 60 is ontstaan. Gekoppeld eigenlijk aan de civil rights movement in die tijd. En heel erg gestuurd en opgezet door zwarte vrouwen, vrouwen van kleur en Joodse vrouwen. En dat ging veel meer over respect en gelijke rechten. En nu is het eigenlijk decennia later soort van weer op het internet, op social media opgedoken. En is het veel meer een vertaling geworden van positief zijn over je eigen lijf. Maar eigenlijk is dat andere stuk natuurlijk nog net zo belangrijk. Want ja, er zijn nog steeds heel veel stigma's rondom lichamen en gender en kleur. Dus eigenlijk vind ik het jammer. Ik zeg heel vaak eigenlijk. dat de oorsprong een beetje verloren is gegaan. Dus altijd als ik ergens ben, wil ik het wel graag benoemen. Ja. Omdat ik denk dat heel veel mensen het niet weten. En ik vind het heel mooi wat mensen er nu uithalen. Maar het is gewoon nog steeds heel belangrijk om juist de lichamen die nog steeds gestigmatiseerd worden veel meer te zien. Dus als je nu inderdaad zou zoeken op Instagram of TikTok op body positivity, dan zie je vooral nog witte lichamen, relatief slanke mensen die nog soort van binnen de norm vallen. Terwijl ja, we zouden eigenlijk nog steeds veel meer zwarte lichamen, verschillende genders en zo mogen zien. Want het gaat dus veel meer over ieder lichaam mag er zijn. Ja, en ieder lijf mag ruimte innemen. En ik geloof ook dat de mensen die hierin bijvoorbeeld heel erg gezien worden als inspiratie op dit gebied, dat het heel belangrijk is dat zij ook ruimte maken voor die verschillende lijven en dat ook pushen op hun kanalen. Dus wij zijn het veel te individueel gaan bekijken van mijn lijf mag er zijn. Ja. Kijk, een vet rolletje, ik maak er een foto van. Eigenlijk kijk. Wel. En het ja. is natuurlijk heel fijn dat het dat ook doet en dat dat er steeds meer is. Want als ik naar mezelf kijk, jaren terug, ik heb ongeveer 20 jaar lang echt enorm geworsteld met mijn lijf, tussen mijn 11e en mijn 30e. En ik ben nu 41. Dus pas rond mijn 30e ging ik richting acceptatie. Dus ik weet hoe het voelt om echt te worstelen met je lijf. Maar eigenlijk mag die focus daar veel meer van af. We vinden het vaak ook veel makkelijker om liefdevol te zijn naar het lijf van een ander of naar een ander. En ik heb dus gemerkt, zodra ik eigenlijk de focus van mijn lichaam kon halen, of meer kon halen, het meer kon neutraliseren, dat het ook makkelijker werd om met zachtheid naar mezelf te kijken. Want wat ik er dan wel verwarrend aan vind, van je zegt dus van elk lichaam mag er zijn, maar eigenlijk zeg je elk mens mag er zijn. Ja. Of niet? Ja, zeker. Dus in hoeverre is dan dat lichaam belangrijk? Want je hebt natuurlijk heel veel stromingen nu en eigenlijk ook de stroming van iedereen mag er zijn en diversiteit. Daar zijn we natuurlijk heel erg mee bezig op dit moment. Dat heeft er natuurlijk ook allemaal mee te maken. Zeker, maar als je het specifiek bijvoorbeeld hebt over dikkere lijven, je loopt nog steeds tegen dingen aan als niet in stoelen passen of hoe er naar dikke mensen gekeken wordt. Dat is vaak toch nog ja, heel veel vooroordelen, dat je lui zou zijn. En ik bedoel, je merkt nu dat bijvoorbeeld kledingmerken, sportmerken, als die dan dikke modellen gebruiken en je kijkt in de comment-sectie, dan zie je, je promoot obesitas. Terwijl dus als dikke mensen moeten naar de sportschool, maar als ze dan in een reclame te zien zijn voor sportkleding, dan promoot het merk obesitas. Dus you can't win of zo. Dus het gaat wel echt om het lichamelijke. Het gaat echt om het lichamelijke stuk. Ja. Maar het linkt ook aan die andere stromingen. Ja. Want vanaf welk moment ben jij je gaan bezighouden met body positivity? Gebruik je ook een Nederlands woord eigenlijk of niet? Of is het echt alleen maar het Engels? Ja, als je het in het Nederlands vertelt, is het lichaamspositiviteit. Maar ja, het klinkt heel raar. Nou ja, sinds wanneer ben jij je gaan bezighouden met lichaamspositiviteit? Ik zat al zelf in mijn proces. Dat is dus rond mijn 30e begonnen dat ik eindelijk losbrak van elke maandag weer aan een nieuw dieet beginnen. Ik werd echt letterlijk jarenlang wakker met wat mag ik vandaag eten? En ik ging er ook mee naar bed, hoe ik het dan vandaag had gedaan en wat dan morgen mocht of moest of whatever ik mezelf oplegde. En na mijn 30e is dat dus veranderd. En ik denk dat ik 33 of 34 was toen ik op Instagram eigenlijk een foto tegenkwam van een dikkere vrouw in een bikini. Ik geloof een felgekleurde bikini. En dat was dus gelinkt aan body positivity. En ik was in die tijd plus size model. En dat was veel meer, ja, in Nederland was dat niet zo'n ding. Dus op Instagram zat ik meer in die internationale hoek. En daar ontdekte ik het. En zo ben ik daar een beetje blijven hangen. Omdat het me heel veel bracht om die representatie te zien. Want die was er vroeger nooit. En natuurlijk, toen ik model werd, werd ik soort van onderdeel daarvan. Maar als model kreeg ik ook altijd te horen, je zou meer kunnen werken als je dunner was. Dus het was altijd heel erg dubbel. Ja. En online ontstond er voor mij een soort bubbel, waarin ik mezelf herkende. En echt die diversiteit gevierd werd. Wat ik offline miste. Want je zegt, op mijn 30ste veranderde het. Dat je eigenlijk stopte met die diëten. En hoe kwam dat dan? Want dat klinkt als één kort zinnetje. Van, ja. dan doe je dat even. Maar doe je denk, even. Nee. Ja, maar ik denk dat dat wel een groter proces is geweest. Ja, nee, de aanleiding was, waren eigenlijk allemaal niet zulke leuke dingen. Mijn vader is overleden vrij onverwacht toen ik 29 was. Tegen de 30 aan. En een paar maanden na zijn overlijden ging de relatie waar ik toen in zat na 6,5 jaar uit. Dus mijn fundament werd soort van heel wiebelig. En ik had in de jaren tussen mijn 11e en mijn 30e heel erg emotionele eetbuien. En in die periode na dat overlijden en die relatiebreuk werd dat heel erg aangewakkerd. En ik werkte als journalist en toen kreeg ik de vraag of ik een artikel wilde schrijven over hypnotherapie als afvalmethode. Nou, dat wilde ik, want ik dacht, jee, afvallen. Dat is mijn doel in het leven. Dus ik ging een hypnotherapeut zoeken om dat te doen. En oorspronkelijk was de opdracht om gehypnotiseerd te worden en dan 2 weken lang alleen maar worteltjes te eten. En dat dan ook lekker vinden. En toen zei die hypnotherapeut van, oké, we kunnen dit doen en een lolletje van maken, maar we kunnen ook serieus gaan kijken naar wat er nou ten grondslag ligt aan, ja, die emotionele eetbuien en jouw relatie met eten. Dus nou, oké, we kozen de tweede optie. Ja. En dat was het beginpunt van die verandering. Want ik heb toen verdeeld over, ik denk, een maand of 2,5. Heb ik 5 sessies gehad en uiteindelijk ben ik helemaal niet gehypnotiseerd. Maar ging ik meer terug naar, weet je, wat is nou eigenlijk de trigger geweest dat je dat je zo'n ongezonde relatie kreeg met eten, dat je emoties wegstopte en die verwerkte, tussen aanhalingstekens, niet dus, met eetbuien. En zo, ja, na die maanden kwam ik op een ander punt en ging ik bijvoorbeeld sporten om me fijn te voelen in mijn lijf in plaats van sporten om af te vallen. Dus die link met mezelf eigenlijk de hele tijd afwijzen, die stopte daar. En wat was de trigger? Dat ik was gaan eten? Ja. De trigger was toen ik 11 was ongeveer. Ik was vrij vroeg in de puberteit. Ik was vrij vroeg met ongesteld zijn. Ik zat toen nog in groep 8. En ik was de eerste in de klas en ik kreeg borsten en een beetje vetjes. En echt, nou, heel minimaal. Als je het nu terugziet, denk je echt, waar dan? Maar goed, toen voelde ik me heel anders dan mijn klasgenootjes en vriendinnetjes. En je had in die tijd nog dat je naar de schooldokter moet. Ik heb het idee dat dat nu geen ding meer is. En die arts die zei, ja, ik woog toen 66 kilo bij een lengte van 1,70 meter. En die zei, ja, je bent veel te zwaar voor een kind van 11, dus je moet afvallen. Nou ja, en als een arts dat zegt, dat maakt natuurlijk heel veel indruk. Dus vanaf dat moment ging ik gewoon gek doen met eten. Dus dat begon vrij onschuldig met geen suiker meer in de thee. Maar dat ging al snel naar 's ochtends doen alsof je wat had gegeten, mijn lunch op school weggooien. Gevolg ervan was, ik kwam thuis, had super honger, want ik had niks gegeten. En dan ging je te veel eten voor je gevoel. Nou ja, en zo kom je heel makkelijk en heel snel in een soort cirkel waarin je eten gaat zien als, dit is goed en dit is slecht. En als ik dit heb gegeten, voel ik me schuldig. En als ik dit heb gegeten, voel ik me goed. Dus ja, dat ging echt razendsnel. En ik had een moeder die ook altijd wel aan de lijn was. Dus die hoorde ik ook dingen zeggen als, hé, nou zitten we toch weer aan die borrel. We zouden het eigenlijk niet moeten doen. Dus ja, het werd me gewoon letterlijk gevoed. Ja. Ja, het was gewoon wat ik om me heen zag. En in de jaren daarna, toen ik wat ronder werd, ik bedoel, ik was helemaal niet echt dik in die tijd, maar mijn lijf met die iets grotere maat, al was het 42 of 44, mijn lijf was bijvoorbeeld altijd, als je dan een afvaladvertentie zag, ik was de before body. Ik was het lijf waar je vanaf moest. Dat was de enige representatie die ik kreeg. Dus ja, al die dingen die je jezelf daarover gaat vertellen, dat is zo makkelijk eigenlijk gedaan dan. Omdat je jezelf nergens ziet, behalve op foto's met lijven die je niet zou moeten willen hebben. Nee, waarvan iedereen blij is van, oh, dat was before. Kijk eens hoe ik eruit zag. Kijk hoe ik er nu uitzie. Want ja, dit is wat je niet wil, die foto met dat afgehakte hoofd. En jaren later, op mijn 19e, ben ik dus modellenwerk gaan doen. En enerzijds gaf dat een boost aan mijn zelfvertrouwen. Maar anderzijds kreeg ik dus te horen... ja, maar als je 2 of 3 maten zou afvallen... dan konden we meer geld verdienen. Dan zou je naar New York kunnen om daar te werken. Dus... dus net als die arts, als die schoolarts, weer een oordeel. Ja, en een bevestiging van zie je wel, je zou dunner moeten zijn. Dus ik geloofde ook echt, mijn leven gaat pas echt beginnen als ik dunner ben. En dan ga ik pas echt gelukkig worden. Er waren altijd voorwaarden die ik ophing aan eindelijk dat lijf hebben. Dus toen ik dat eenmaal doorbrak, zo rond mijn 30e, was dat wel echt best wel een heel groot moment of zo in mijn leven. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Mayra Louise. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ik leer zo ontzettend veel van jou. Ik heb voor het eerst in jaren een bikini gekocht... omdat ik deze nooit aan wilde en mezelf liever verstopte. Dank je wel, sister, voor jouw liefde voor jezelf... en dat jij anderen dit ook zo gunt en hun helpt op hun pad. In dit prachtige boek beschrijft Mayra de weg die zij heeft afgelegd... om te leren van zichzelf te houden. In de huidige sneltreinvaart en digitale wereld waarin iedereen perfect lijkt... is het steeds lastiger om jezelf mooi te vinden zoals je bent. Meeluisteren met gesprekken aan de keukentafel. Herkenbare en kwetsbare verhalen. Ik vind het een hele fijne podcast die me diep kan raken... maar waar je ook van in de lach kan schieten. Hashtag Mayra Louise de Wilde. Ja, tot zover de reacties. En eigenlijk allemaal hele positieve reacties. Ja. Krijg je ook wel eens negatieve reacties? Toen ik nog heel veel bezig was met body positivity... of lichaamspositiviteit, voor de mensen die niet houden van veel Engels... toen dat nog niet zo groot was op social media als nu... gebeurde het best wel vaak als ik dan bijvoorbeeld een foto post in bikini... dat die door meer mensen werd gezien dan alleen mijn volgers. En dan kwam er vaak wel wat bodyshaming. Of dat nou bots waren, weet ik niet. Of gewoon mensen die op zoek waren naar iemand om een rot gevoel te geven. Maar ik merk dat het nu de laatste jaren wel een stuk minder is geworden. Gelukkig. Maar het is er nog zeker. Ik zie wel bij andere accounts nog dat eigenlijk zodra... een post voorbij jouw eigen volgersbereik gaat... dan gaat het toch vaak mis en dan... komen mensen met opmerkingen als... je promoot obesitas, ik maak me zorgen over je gezondheid. Gewoon alsof ze je dokter zijn, wat ze echt niet zijn. Ja, het blijft een makkelijk target voor mensen. Ik zag het laatst ook weer voorbij komen met Amalia... dat die gewoon zo de grond in werd getrapt. En dan denk ik, wow, dat is... 18, meen ik. Daar worden zoveel opmerkingen over gemaakt. Hè? Maar wat ik dan ook echt schokkend vind... Shit. Ook door mensen waarvan ik het dan niet verwacht. Ja, echt heel heftig. Ja. En ik denk niet dat mensen beseffen hoe je iemand daarmee kan slopen. En het is ook nog eens, het is niet waar. Het is echt niet zo zwart-wit als dun is gezond en dik is ongezond. Want het is een soort van, ik zag laatst een soort reel volgens mij voorbij komen... waarin iemand zei van ja, als je dik bent en je kan, of als je dun bent en je kan alles eten... then you're lucky. Terwijl je weet helemaal niet wat er in dat dunne lijf gebeurt. Maar als je dik bent en van alles eet, dan ben je lui en zou je het anders... Terwijl... we worden geboren met een bepaald lijf en soms blijven we bij dat lijf. En soms zijn er omstandigheden waardoor dat lijf verandert. En daarin zouden we echt veel meer zachtheid mogen hebben naar elkaar. Omdat het zo weinig zegt en ook onnodig pijnlijk is. Want je weet niet waarom iemand eruit ziet zoals ze eruit zien. Want vind je dat we eigenlijk die hele termen van dik en dun moeten weglaten? Nou... het ding natuurlijk is dat dun, daar hangt een soort positiviteit aan. En aan dik hangt negativiteit. Nou moet ik zeggen dat ik jarenlang vond ik dik het allerergste wat je kon worden. En nu ben ik het en ik leef mijn leven en het is helemaal niet het allerergste wat ik kan zijn. Dus ik gebruik zelf wel het woord dik. Je noemt jezelf ook dik? Ik noem mezelf dik. Ja? Omdat ik het eigenlijk wil neutraliseren. Want het is maar beschrijvend. Dus daarom gebruik ik het wel bewust. Ik ben dik, maar ik ben ook 1000 andere dingen. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat dat nog voor heel veel mensen heel lastig is. Ja, want je zegt ook in het begin van dik zijn wordt nog altijd gestigmatiseerd. En de meerderheid van wat je op billboards en reclames ziet is nog altijd wit, hetero en slank. Tegen welke stigma's loop je op? Waar kamp je mee? Nou, ik moet zeggen, welke hindernissen heb je? Dat het voor mij tot nu toe nog meevalt. Maar als ik naar mijn DM kijk, weet je, mensen die naar een dokter gaan en het gaat dan alleen maar over als ze met klachten komen. Ja, ga maar eerst afvallen en dan kijken we verder. Het is toch vaak, als je dan dik bent, dan is dat de oorzaak van de issues die er zijn. Ga dat eerst maar oplossen. Ga dat eerst maar oplossen. Terwijl dat is gewoon te zwart-wit en ook heel pijnlijk als dat dus in de medische wereld gebeurt. Want zo worden er dingen gemist die helemaal niks met die dikheid te maken hebben. Dus dat vind ik, ja, heel erg. Ja. Ik moest er wel aan denken van, want je bent zelf dan plusmodel geweest. Maar toen dacht ik van, ja, ik zie natuurlijk wel misschien steeds vaker ook plus vrouwenmodellen. Maar ik zie dus bijna nooit plus mannenmodellen. Nee, dat is ook echt in de minderheid. Hoe kan dat? Ze zijn er wel, maar ja, wel veel minder. En ik denk ook gedeeltelijk dat dit komt doordat het geaccepteerder is als mannen wat dikker zijn. En bij vrouwen toch minder. Ja. En je zegt ook in het begin, zie je lichaam los van hoe jij je voelt over jezelf. Ik denk dat heel veel mensen dat heel lastig vinden, toch? Ja, en ik heb gemerkt in mijn eigen proces, want ik geloofde dus jarenlang, als ik dunner ben, dan wordt mijn leven anders. Dan gaat het voor mij gebeuren en word ik echt gelukkig. Dat vind ik zo intrigerend inderdaad. Van als ik dun ben, dan word ik gelukkig. En had je dan ook concreet een beeld voor je van hoe je leven er dan uit zou zien? Ja, gewoon heel licht. En je komt binnen en dan sta je in je kracht, wat dat ook mogen zijn. Maar had het dan vooral te maken met dat mensen dan anders naar jou gingen kijken, of dat je jezelf veel beter voelde? Bij mij was het grotendeels hoe ik naar mezelf keek, omdat ik het echt als minder waardig zag om dikker te zijn. Maar ja, ik had wel een beetje oordeel van buitenaf, maar minimaal voor mijn gevoel. Maar ja, het was echt hoe ik het zelf zag, dat die voorwaarden er heel erg aan hingen. En ik heb dus gemerkt dat toen ik, wat ik vertelde, rond mijn 30ste het aan ging pakken en ik kon het loslaten en ik ging me echt lekker in mijn vel voelen. En toen een paar jaar later kreeg ik eigenlijk de deksel in mijn gezicht, omdat ik besefte dat ik mijn lijf jarenlang had gebruikt als een soort bliksemafleider. Want toen ik stopte met eigenlijk mijn lichaam haten, kwam onder het tapijt vandaan wat ik voor issues eigenlijk wegstopte. Dus waar kwam dat gevoel van niet goed genoeg zijn vandaan? Want mijn lijf was daarin een soort afleiding, want dat was het probleem. Maar toen werd het probleem tussen aanhalingstekens opgelost, maar de onderliggende issues niet. Dus nadat ik een paar jaar heel lekker in mijn vel had gezeten, liep ik eigenlijk enorm tegen mezelf aan. Want er was helemaal niks opgelost. En wat was het belangrijkste wat je moest oplossen? Ja, je zegt al van het gevoel dat je er zelf mag zijn. Dat je goed genoeg bent. Ja, dat ik goed genoeg ben, maar ook, ik liep heel erg tegen dingen aan in de liefde. Tussen mijn 30ste en 35ste was ik single. En ergens rond mijn 34ste ben ik in therapie gegaan. Omdat ik in een aantal, ik had gedate met een aantal verschillende mannen. En op een dag zat ik in mijn notities te kijken. En toen kwam ik in een paar berichtjes, zeg maar van die conceptversies. Ik ben dan altijd dat ik het eerst in mijn notities zet, ja, en daarna pas ga versturen. Kwam ik het zinnetje tegen, je geeft me het gevoel dat ik niet belangrijk ben. En toen ik 3 keer of zo tegenkwam, toen dacht ik, oh, hier zit iets waar ik iets mee moet. En ik had gewoon steeds dezelfde dynamiek die zich eigenlijk afspeelde in mijn liefdesleven. Dat ik die ander heel erg belangrijk maakte en hij mij eigenlijk helemaal niet. En was dat dan ook echt zo, of was dat in je hoofd zo? Nee, dat was wel echt zo. Dus ik trok ook mannen aan en ik liet het ook tot een soort van punt komen dat die dynamiek weer werd afgespeeld. En toen ben ik dus in therapie gegaan en mijn hele jeugd en alles gaan ontleden. Heel intens, maar wel heel waardevol. En ja, toen liep ik inderdaad ook ertegen aan op wat voor manier dat allemaal terugkomt. En dat ik heel veel moeite heb met ruimte maken voor mezelf. En dat ik door hoe ik ben opgegroeid, heel erg de neiging heb om mijn voelsprieten uit te hebben naar hoe voelt een ander zich. En niet bezig te zijn, maar hoe voel ik me eigenlijk? Dus dat zijn, ja, dat is wel een van de belangrijkste dingen. Dat ik leer nu om ook bij mezelf in te checken. Hoe gaat het eigenlijk met mij? In plaats van alleen maar bezig zijn met wat heeft de ander nodig. En hoe gaat het dan nu met jou? Nou, nu wel best goed. De afgelopen jaren zijn wel intens geweest. Ik was een paar jaar samen met de vader van mijn dochter. En in 2019 zijn we uit elkaar gegaan. Maar we lieten elkaar niet echt los. Dus toen hebben we een soort van 3 jaar in grijs gebied gezeten. Wat bij mij ook weer gezellig allemaal oude issues triggerde. En sinds een paar maanden zijn we weer samen en gaat het veel beter. En dat komt ook doordat ik eindelijk weer echt met mezelf aan de slag ben gegaan. En ben gaan kijken naar dingetjes die er stiekem weer een beetje in waren geslopen. Want dat is ook met het leven. Als je bepaalde problemen hebt of issues hebt gehad, dan komen die op andere momenten weer terug. En dan moet je eigenlijk opnieuw gaan uitzoeken, oké, maar hoe moet ik er nu dan mee dealen? Hoe kan ik mezelf in deze andere situatie ook nog geven wat ik nodig heb? Ja, je bent er nooit mee uit. Je bent nooit klaar. Nee, dat is ook. Ik snap ook wel dat sommige mensen er gewoon niet aan beginnen. Want het is wel als je eenmaal onder dat tapijt gaat kijken. Ja, dan zie je wat er blijven dingen onder vandaan komen. Dat je denkt, oh mijn god, ik leg dat tapijt er wel weer gewoon op. Pretend it didn't never happened. Maar ja. Ja. Ja, dit is het geluid van jouw jeugd. Oh, ik dacht, ja, wat is dat? Het inbelgeluid. Het inbelgeluid. De modem. Internet. Want, waarom doet dit je zo denken aan je jeugd? Nou, omdat ik heel bewust dus heb meegemaakt dat het internet kwam. Ik weet nog de dag dat er ineens zo'n grijs gevaarte van een computer ergens boven op een kamertje stond. En ja, toen ging het vrij snel. Toen kwamen er chatboxen. En het was ook een beetje de periode van mijn eerste telefoon. En ja, ik vind het heel leuk dat ik heb meegemaakt dat het internet en de mobiele telefoon er niet was. Ook omdat ik daardoor heb gemerkt hoe snel die ontwikkeling is gegaan. Maar dit is ook een beetje de periode waarin, ja, ik was een tiener. Dus ik ging meer op mezelf, op eigen benen staan. Dus ik, ja, je kreeg die vraag en toen moest ik hier aan denken. Van, oh ja, ja, die periode. En je zei net al van, ik ben mijn hele jeugd gaan analyseren. Ja. En wat is dan de conclusie? Van mijn jeugd? Wat is dan het belangrijkste wat je daar dan uithaalt? Poeh. Ja, jeetje, heb je nog 18 uur? Nee, maar ja, wat haal ik uit mijn jeugd? Nou, mijn jeugd is wel echt heel pittig geweest. Ik ben vrij onveilig opgegroeid. Het was thuis heel onrustig. Mijn vader dronk te veel. Mijn ouders woonden nog in één huis, maar waren niet meer liefdevol samen. Dus het was best wel moeilijk. Weet je wat ik net vertelde over die voelsprieten zo uit hebben staan en zo gefocust zijn op de ander? Dat komt voort uit die periode. En in je latere relaties, dat zijn echt spiegels van je jeugd en hoe je bent opgegroeid. En pas als je je eigenlijk bewust wordt van, waar komt dit vandaan? Dan krijg je die klap in je gezicht van, oh fuck, dat heb ik opgepikt. Ergens rond mijn 11e of zo. Dus en kun je het dan veranderen? Dat vraag ik me altijd af. Want dan weet je waar het vandaan komt. Ja. Je bent je daar bewust van. Maar dan lijkt het me nog best een lastige stap om het vervolgens ook echt te veranderen. Dat is ook echt heel moeilijk. Het is heel erg tegen de stroom inzwemmen. Je moet zo hard willen dat het anders is. Ik merk wel dat ik ben moeder geworden in 2017. Mijn dochtertje is 5,5. En ik wil haar iets anders geven dan wat ik zelf heb meegekregen. Dus zij is wel mijn grootste motivatie hierin. Om heel bewust te zijn als ik tegen bepaalde dingen aanloop. Oké, waar komt dit vandaan? Hoe kan ik dit anders doen? Bij mij thuis vroeger was een van de dingen die ik denk ik het meeste heb gemist is, los van een band met mijn vader, Zodat er niet echt repair was. Dus stel, er was een situatie dat ik ruzie had of een gedoetje met mijn moeder. Dan was er daarna geen gesprekje over de beide kanten of zo. Dus er was een situatie. Mm. En daarna gingen we eigenlijk verder alsof er niks was gebeurd. En ik denk dat dat me heel erg heeft gevormd. En nu met mijn kindje, als ik bijvoorbeeld te veel op mijn bordje heb, merk ik dat ik soms schreeuw. Dat vind ik echt heel kut, want ik zei vroeger, ik ga nooit schreeuwen. Mijn vader schreeuwde heel veel en ik dacht altijd, ik ga dat nooit doen. Nou, succes, ik doe het dus wel. Mm. Maar als dat gebeurt, dan ga ik met haar praten daarna en zeg ik, mama had niet mogen schreeuwen. En dan hebben we een gesprek over wat er is gebeurd. En dat ik mijn best doe om het de volgende keer anders te doen. En ik geloof dat herstel of die repair, ik weet niet helemaal wat het juiste Nederlandse woord is, dat dat wel heel belangrijk is in opvoeding. En dat dat voor mij wel een puzzelstukje is geweest met wat ik zelf onder andere heb gemist. Ja, het is wel een moment dat je echt even contact hebt natuurlijk. Ja. En dat je ook je kwetsbaarste kant laat zien van, joh, ik was ook fout. Ja. En dat je vervolgens er misschien ook van beide kanten iets van leert. Precies. En ik krijg natuurlijk wel dat ze nu zegt, mama, je mag niet schreeuwen. Maar dat is oké, want dat zou ik ook niet. Want dat is gewoon een teken van de machteloosheid eigenlijk. Dus dat is wel een belangrijk stuk voor mij. Dat ik het echt, dat ik iets anders mee wil geven en voor wil leven. Dat was ook voor mij een grote reden om dus inderdaad weer in therapie te gaan. Ook toen mijn relatie uitging, een paar jaar terug. En ik merkte, ik ben weer wiebelig. Dacht ik, ja, ik wil dit kunnen opvangen. Ook omdat ik iets doorgeef. En wat wil ik doorgeven? En ik wil wel dat bepaalde dingen stoppen bij mij. Nou, van wiebelig is het een kleine stap naar de wankelplaat. Want ik vraag mijn gasten altijd om muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn het nummer Born Tired van Jean Eichel. Zeg ja. Ik zo goed? En waarom dat nummer? Ja, dit herinnert me heel erg aan die tijd na de relatiebreuk. Dus volgens mij is deze plaat uitgekomen in 2020. En ja, ik ben zo iemand die dan een liedje wat ze mooi vindt rustig dan 40 keer achter elkaar draait. Dit was een van die nummers. En voor mij is dit een liedje over, ja, ook wel over hoop. Over dat het wordt wel beter. Maar ik voelde me deze periode echt heel erg, ja, verdrietig en down. Maar dit gaf me, ja, toch een stukje troost. I'm sleeping. Jean Eiko en Born Tired. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Mayra Louise. En je koos deze wankelplaat omdat het je deed denken aan een liefdesbreuk. Je had het over wiebelen. Ja, heel erg wiebelen. Ja, weet je inmiddels wat het beste helpt? De eerste hulp bij liefdesverdriet? Nou, ik heb het gevoel dat ik alles heb gedaan wat je niet moet doen. En dat is? Dus zie mijzelf maar als een experiment. Ik liet niet los, dus ik maakte de relatie uit, maar ik verliet hem niet. Ik ging niet bij hem weg. En dat is niet handig, want wij hebben een heel andere coping. Hij was volop met andere vrouwen bezig en ik niet. Ik was toch nog steeds gefocust op hem. Dus ja, dat is heel ingewikkeld, omdat als iemand nog zo dichtbij is en ondanks dat de intentie er is om weer samen te komen, als de omstandigheden daar niet naar zijn, ja, moet je eigenlijk een beetje streng zijn voor jezelf en toch die afstand inbouwen, zodat het makkelijker is om op jezelf te focussen. Want als je zo dicht bij de ander blijft, ook al is het alleen maar in je hart, dan is er zo weinig ruimte voor jezelf. En het is pas, ik denk, 3/4 jaar geleden dat ik tegen hem zei van, ik wil heel graag dat dit goed komt, maar ik moet nu gaan doen wat ik de afgelopen jaren niet deed, en dat is echt op mezelf gaan focussen. En wat houdt het dan praktisch in? Bij mij hield het in dat ik ook een andere vorm van therapie erbij ging doen. Somatische sessies, dus dat is gericht op je lijf. Ik ben iemand die heel erg in haar hoofd zit. Ik kan heel erg eindeloos analyseren, nadenken, bedenken hoe het zou kunnen gaan, hoe het had kunnen gaan. Nou, noem maar op. Ik kan erover nadenken. En loopen, blijven gaan. En ik wist van, ik moet uit mijn hoofd en in mijn lijf. En ik had nu, denk ik, 2,5 jaar geleden kreeg ik van een kennis de tip voor een bepaalde therapeut. Die had haar broer heel goed geholpen. En ik moest daar ineens aan denken van, oh ja, zij had me die tip gegeven. En toen heb ik actie ondernomen en een sessie geboekt. En dat zijn dus somatische sessies waarbij ze je eigenlijk letterlijk helpt om een beetje te aarden en echt connectie te maken met je lijf. En het is heel interessant, omdat tijdens die sessies loop ik er dus ook tegenaan hoe erg ik de bevestiging van alles zoek in mijn hoofd. Ik zal even een voorbeeld geven. Je begint zo'n sessie met dat je op de tafel ligt en dat ze je gaat aanraken. En vaak werkt ze eerst aan één kant en laat ze je dan het verschil voelen. Dus stel, ze heeft aan de rechterkant verschillende armen en benen zo aangeraakt. Ja. En dan vraagt ze, hoe voelt rechts nu in verhouding en hoe voelt links? Ja. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, ik ga nu met je onderbeen aan de slag. En in plaats van dat ik bleef liggen met mijn ogen dicht en haar mijn onderbeen op liet pakken, deed ik mijn ogen open, mijn hoofd omhoog en keek ik naar mijn onderbeen. En toen zei ze, waarom moet je zien wat ik doe? Je kan toch voelen wat ik doe? En dat is voor mij echt, ja, zo'n ding. Ik zoek continu bevestiging met mijn hoofd en dat analytische, terwijl je kan ook gewoon voelen wat er gebeurt. Dus dat is een van mijn uitdagingen in het leven, om meer in mijn lijf en dus meer present ook te zijn. Want mijn hoofd houdt me heel erg uit het nu. Eigenlijk, zodra ik rondjes ga draaien in mijn hoofd, ben ik weg. Als ik nu tijdens dit interview aan iets anders ga denken, dan ben ik niet meer hier in de studio. Nee, want ik vroeg het ook in mijn introductie, hè, van, hou van jezelf zoals je bent. Dat heb je uitgelegd nu van, nou, body positivity is veel breder dan dat. We hebben het over gehad van hoe je daarnaar kunt kijken. Maar mijn laatste vraag is ook, hoe voorkom je dat je niet te ver doorslaat en vooral zo bezig bent met jezelf? En ik zeg dat omdat ik moest denken aan 2 gesprekken die ik ook in dit programma heb gevoerd. Eentje was met Dirk de Wachter, Vlaamse psychiater, die heel erg zegt, joh, de zin van het leven, dat ligt in het zorgen voor een ander. Ja. Dus juist niet heel erg in jezelf keren en met jezelf bezig zijn. Als je andere mensen helpt, dan komt jouw eigen geluk komt daar achteraan. Die komt vanzelf. En ik moest ook denken aan psychiater Esther van Venema. Die zegt, ze heeft een boek geschreven, Het verlaten individu. dat het heel erg over gaat van we zijn allemaal zo individualistisch geworden. En wat we eigenlijk doen om uit die cirkel van leegte te komen is ons nog meer focussen op onszelf. Mm. En dat is precies hetgeen wat we eigenlijk niet zouden moeten doen. En ik wilde dus weten, hoe kijk jij daar dan naar? Nou, ik geloof dat er heel veel dualiteit is. Dus dat het naast elkaar kan bestaan. Dat ik ervoor kan zorgen dat ik me zo oké mogelijk voel. Dat ik zo stabiel mogelijk kan staan. Want daardoor kan ik ook meer geven aan anderen. Als ik me meer in het nu voel bijvoorbeeld, ervaar ik veel meer verbinding met bijvoorbeeld mijn dochtertje en met de mensen waar ik van hou. En als ik in die zin niet zo voor mezelf zou zorgen of die momenten nemen om bij mezelf in te checken van, yo Mayra, wat heb jij nodig? Hoe kan je nou even deze dag makkelijker voor jou maken? Want als ik mezelf die kleine stukjes geef, dan kan ik veel meer geven aan anderen. En als ik alleen maar bezig zou zijn met anderen en dan denk, ja, daar haal ik dan wel mijn energie of mijn, ik weet van mezelf ook, ik weet dat ik dan heel vaak over mijn grens ga. Dus maar ben je er ook wel eens klaar mee af en toe? Dat je denkt van, oh, al dat geanalyseerd. Totaal. Ik heb echt zoiets van, ignorance is bliss. Waarom koos ik hiervoor? Maar ja, dan denk ik weer aan mijn dochter. En dan is het waard. Ja. Hey, lieve Mai. Ik wilde je heel graag vertellen hoe ontzettend blij ik met jou ben in mijn leven. Ik denk dat het nu, ja, zeker 10 jaar is dat onze vriendschap begon. En ik kan eerlijk zeggen dat jij de persoon bent in mijn leven die het meeste verschil heeft gemaakt. Het meeste heeft gezorgd voor persoonlijke groei bij mij. Zelfliefde. Jij was mijn cheerleader. Jij bent mijn cheerleader. Ik hou ontzettend veel van je. En je bent de beste vriendin die iemand zich maar kan wensen. Ik denk dat veel mensen denken dat jij alleen maar heel serieus bent. Maar dat ben je niet. Je bent soms ook gewoon super grappig. And I love it. And I'm here for it. En ik kan niet wachten tot wij oud en bejaard zijn. En samen het bejaardenhuis op stel te zetten. Ga door met je boodschap verspreiden. We hebben jou nodig, Mai. Een bericht van Anouk. Goeie vriendin van jou. Ja, Anouk Sterke. En ik zat te denken, want ze zegt zelfliefde. Is dan wat ik dacht dat body positivity was, dat is eigenlijk zelfliefde. Heb ik ze volledig door elkaar heen gehaald, de twee termen? Nou, ik denk dat het wel iets heel anders is. Zelfliefde gaat voor mij meer over de keuzes die je voor jezelf maakt. En body positivity is, ja, het is heel leuk als je goed kan voelen over je lijf. Als we even bij die definitie blijven. Maar voor mij, als ik naar mijn dagelijks leven kijk, ben ik meer van de body neutrality. Dus dat mijn lijf niet meer mijn dag bepaalt. Dat was namelijk jarenlang wel zo. En nu is het gewoon, ja, hoe ik me voel in mijn lijf heeft geen impact bijvoorbeeld op hoe ik hier vandaag zit. Dus ik voel me nu niet super chill, want ik heb PMS. Dus ik moet ongesteld worden. Dus dan denk ik, Maar ik kan hier gewoon zijn. En vroeger, toen mijn lijf nog mijn dag bepaalde, ik had waarschijnlijk afgezegd. Zeg maar, zo groot en bepalend was het. Maar zeg maar, die band die je dan hebt met je eigen lijf, moet ik dat dan zien als een soort van, het is gewoon een omhulsel? Op sommige dagen. En er zijn ook momenten dat ik er echt bewust heel veel aandacht aan geef. En heel, zeg maar, de oppervlakkige self-care. Dus even lekker gaan douchen en mijn lijf scrubben en insmeren met olie. En echt even voelen. Voelen van, oh ja, dit is mijn lichaam. Mm-hmm. Een vriendin van mij waar ik de podcast mee maak, Meerte, die neemt echt dagelijks van die momentjes dat ze echt haar lijf insmeert en dat ze zo van die klapbeweging op haar dijen maakt en haar lichaam bedankt. Zo van, weet je, je bent hier. Kijk, je lichaam is er altijd voor je. Het is eigenlijk de enige constante. Je bent zelf de enige constante factor in je leven. En je lijf is daar ook onderdeel van. Dus het is fijn als je een neutrale of positieve / dankbare band met je lichaam kan hebben. Maar zelfliefde is eigenlijk veel groter nog en gaat niet alleen over dat lichaam. En body positivity dus stiekem ook niet. Maar als je kijkt naar de huidige manier waarop het wordt gebruikt, is dat veel meer lichaamsgericht. En Anouk zegt ook, ga door met deze missie. En hoe pak je die missie aan? Wat voor mij heel belangrijk is, ik merk dat ik deel nog steeds zeker dingen over lichaamsacceptatie. Maar voor mij is dat natuurlijk, die mentale gezondheid is veel groter geworden. Daar gaat mijn podcast, mijn huidige podcast, wat ik vandaag weet, die gaat daar ook over. Ik heb jarenlang, of dat nou gaat over mijn lijf of hoe ik me over mezelf voelde, het idee gehad van, je bent de enige die hiermee struggelt. Je bent de enige die hier zo mee loopt te worstelen. En dan keek ik zo om me heen en dan zag ik hoe de wereld doordraaide en ik draaide niet echt mee, want ik was een beetje uitgecheckt. En ik wil gewoon heel graag, wat ik doe is, ik wil eigenlijk mensen laten weten van, je bent niet alleen. Want dat is precies wat ik heb gemist. Of dat nou was met de representatie van hoe mijn lijf eruit zag vroeger of nu ziet. Mm-hmm. Maar ook ja, mijn mentale gezondheid en hoe ik me voel. En dat het leven soms gewoon ontzettend moeilijk kan zijn. En dat je daar ook in kan vastlopen. En dan zit er iets dubbels, dat je wil mensen dat laten weten op social media. Wat natuurlijk ook weer bijdraagt aan zo'n verkeerd lichaamsbeeld. Ja, kan daar zeker aan bijdragen. Maar het grote voordeel van social media is dat je ook een bubbel kan creëren waarin je wel vindt wat je nodig hebt. Dus als jij heel erg let op, hoe voel ik me bij bepaalde accounts die ik volg? Geeft dit me een neutraal, dan wel positief gevoel? Oké, dan blijf ik hangen. En de rest moet je gewoon echt lekker eruit gooien. Ja, dus de te perfecte mensen. Kijk, de wereld die kun je niet zo vormen naar. Ja, daar krijg je soms gewoon dingen op je bord waar je niet goed door voelt. Maar online kun je ervoor kiezen dat je in een soort bubbel zit die perfect aansluit op wat het beste is voor jou. En sowieso, heel veel op social media zijn ze natuurlijk ook niet echt. Maar ja, it's kind of a trap. Ja. Dat wel. Nou ja, maar ik vind dat wel een goed punt inderdaad. Ik denk dat te veel mensen daar nog te weinig bewust van zijn en over nadenken van, de mensen die ik volg op social media geven die mij een beter gevoel. Ja, gewoon doe, als je zeg maar zit te scrollen 's avonds op de bank of wanneer dan ook met je telefoon, hoe voel je je nou eigenlijk bij wat je ziet en wat je voorbij hoort komen en wat iemand schrijft? Wat doet het met je? Want dat kan je wel heel erg helpen met kiezen wie je blijft volgen en wie niet. Want het grote voordeel wat ik net zei, je kan soort van die bubbel bouwen die je een goed gevoel geeft. En ja, soms is het dan een enorme klap in je gezicht als je weer in de echte, tussen aanhalingstekens, wereld bent. Maar ja, het is, voor mij helpt het wel om die fijne online bubbel te hebben. En wie geeft jou een goed gevoel op social media? Zoveel mensen. Ik vind Lois Kruidenier echt een heel geweldige schrijver. Nou ja, Lotte van Eijk, Lovij, ik weet niet of je haar kent. Hallo meiden. Meiden! Ja. Onze grappige Rotterdammer. Ja, Lotte is geweldig. Ja, maar ook gewoon mijn eigen mensen. Weet je, Anouk en Meerte en Barbara, waar ik ook de podcast mee maak. En ja, ik vind iedereen die ik volg heel, heel tof en fijn. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Iets waar een volgende gast iets aan zou kunnen hebben. Waar wil je van af? Nou, ik moest hier heel lang over nadenken. Ja. Maar ik ben in een tijdje al in een soort opruimmodus. En tijdens het opruimen kwam ik een oud boek tegen. Ik was vroeger heel erg fan van Sex and the City. En eigenlijk ook nog steeds. En wie was je favoriete personage? Ja, Carrie, want die schrijft ook en zo. Maar eigenlijk identificeer ik me ook wel veel met Miranda. Oh ja. Ik vind haar ook gewoon hilarisch. En ik geloof ook graag dat ik ook heel grappig ben. Daar dan heel hard zelf om lachen. Maar ik was dus zo intens fan dat ik ook van alles kocht van Sex and the City. Dus ooit heb ik dit boek gekocht. En het is een boek van Carrie, of niet? Het is een boek van Sex and the City. En daar staan dan alle... de eerste 4 seizoenen staan erin. En alle afleveringen en dingen over de kleding. En quotes. Oh, en, wat goed. Maar ik heb hem dus in 2 versies. En deze versie is van de eerste 4 seizoenen. En thuis heb ik dan nog 1 van alle 6. Dus ja, het is een soort sentiment dingetje. En eigenlijk is die serie, als je er nu naar kijkt... het kan echt niet. En wat vind je er niet meer aan kunnen dan? Ja, het is gewoon... De lijst is ellenlang, maar er zijn gewoon heel veel dingen die... Ja, ik ben benieuwd. Nou, er zit 1 aflevering in over dat Samantha op een gegeven moment date met een zwarte man. Nou ja, het is gewoon echt ronduit racistisch wat daar allemaal gebeurt. Ik geloof dat ze ook op een gegeven moment... Ik weet niet precies wat ze zegt, dus ik waag me er niet aan, maar... Iets wat je echt niet kan zeggen. En ja, het zijn natuurlijk 4 witte vrouwen. Het is super, super heteronormatief. Maar wel toch, vooruitstrevend. Maar toch in die ook tijd, ja, qua seksualiteit. Het is heel erg, maar ik kijk het nog steeds heel graag. Ik vind het gewoon heerlijk. En ook die nieuwe. Ze hebben nu. De tweede seizoen wordt nu opgenomen, geloof ik. And Just Like That heet dat. Ja, ik vind het ook. Ik vind het helemaal. I love it. Maar ja, inderdaad, die dingen die misschien niet meer kunnen. Maar je hebt ook natuurlijk. Dat voor die tijd was het toch wel. Ja. Baanbrekend. Dat 4 vrouwen die zo hun seksualiteit. Ja, zo vrij ownen, over gewoon. Seksualiteit. Ja. Dat was echt. En er zitten nog. Ja, het is. Ja, ik kan daar nog steeds. Gewoon met heel veel plezier naar kijken. Ja. Jij mag ook wat kiezen, wat andere gasten hebben achtergelaten. Dit zijn de hardloopschoenen van Patrick van Veen. Ken je Patrick van Veen? Niet direct. Maat 45? Ja, ken je iemand niet. In de buurt die maat 45 heeft? Nee. De stethoscoop van Diederik Gommers. Diederik Gommers die heeft zijn stethoscoop achtergelaten. En dit is de... Ja, de per vibrator van... het is helemaal nieuw hoor, helemaal in plastic. Dat is nog niet gebruikt? Nog niet gebruikt, van Eveline Stallaert, seksuoloog. Van Married at First Sight ook. Oh. Heb je bij een van deze 3 een goed gevoel? Maar je mag ook zeggen, ik ben aan het opruimen thuis... en ik zit niet te wachten op nieuwe spullen. Ik zit eigenlijk niet te wachten op nieuwe spullen, maar een beetje flauw, hè? Nee, maar dat is prima. Nee, maar als ik zou moeten kiezen, neem ik de vibrator mee. Maar kies je hem ook echt? Of zeg je van, nou, ik heb het ook eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb gisteren nog een nieuwe gekregen. Nou, dan heb je hem niet nodig. Dus, maar dan kan ik wel wat bij je achterlaten dus? Ja, je kan wel wat achterlaten. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, dat mag. En we eindigen met de liefde. Want je zei ook in het begin van, het is eigenlijk heel simpel. Het is een kwestie van jezelf voeden met dingen die goed voor je zijn. Gaat veel verder dan wat je in je mond stopt. Het gaat over doen en durven wat jou gelukkig maakt. Ja, en ik wil wel graag een disclaimer geven dat... weet je, ik schrijf over dit soort dingen, ik deel hierover. Mm-hmm. En het weten is echt iets heel anders dan het doen. Ja. Ik kreeg gisteren een mailtje van... ja, ik las in jouw boek een uitspraak van... maak een lijst van de dingen die je voor je vrienden doet... voor goede vrienden, die je ook voor jezelf zou mogen doen. Toen dacht ik, heb ik dat als tip gegeven? Dat is echt een goede tip. Nee, maar kijk, longartsen roken ook, hè? Ja, dus het is meer van de intentie en dan dus kleine stapjes. Want het is echt wel moeilijk om die tegenbeweging te maken. Omdat de wereld is nog niet per se ingesteld op mensen... die echt van zichzelf houden, als we heel eerlijk zijn. Dus het is ook moeilijk om dat... en het is ook moeilijk om dat altijd te doen. Ik zorg ook niet altijd goed voor mezelf. Vaker niet dan wel, denk ik. Alleen heb ik een soort basis en een soort toolkit... waar ik op terug kan vallen. En dat helpt heel erg. Om daarmee aan de slag te gaan. En dan steeds in nieuwe situaties waar je in komt... te denken, oh, maar wat kan ik mezelf nu geven? Wat heb ik nu nodig? Hoe kan ik mezelf nu helpen? En... Maar denk jij nooit van, dat denk ik wel eens bij dit soort dingen... dat ik denk van ja, zoveel jaar geleden waren mensen hier helemaal niet mee bezig. Nee. Van hou ik van mezelf en self-care en self-compassie en body positivity. Die gingen gewoon elke dag werken. Ja. En hadden misschien ook gewoon een gelukkig leven. Hier is het één grote zelfontwikkeling. Ja. En waarschijnlijk komt daar ook wel weer een... tegenbeweging. Ja, er zal ergens een middenweg zijn... A Long Walk van Jill Scott. Waarom is dat het nummer van de liefde? Ja, dit nummer is echt al 20 jaar bij me. En ja, het is, als ik het hoor, het geeft me een goed gevoel. En ik hou ook heel erg van... De relatie die ik nu heb begon ook met een wandeling. En ik, ja, het is zo'n gewoon, het geeft me gewoon echt een warm gevoel. En ik hou van die eigenlijk kleine momentjes van een wandeling en een mooi gesprek. Of muziek draaien en een mooi gesprek. Helemaal niet groots en bombastisch en hysterisch. Maar gewoon eigenlijk klein en intiem. En die verbinding. Ik bedoel, eindstand is dat toch wat iedereen zoekt en wat ons voedt, is verbinding in het leven. Dus voor mij is dit een nummer over verbinding en hoe fijn en mooi het is als dat er mag zijn. Dankjewel, Mayra Louise, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. You're here, I'm pleased, I really dig your company. Your style, your smile, your peace mentality. Lord, have mercy on me. I was blind, now I can see. What I came supposed to be. Baby, I feel free. Come on and go with me. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot, us to spark. Conversation, verbal elation, stimulation, share our situation, temptation, education, relaxation, elevation. Maybe we can talk about Sora 3118. Your background, it ain't squeaky clean shit. Sometimes we all got to swim upstream. You ain't no saint, we all a sinner. But you put your good foot down and make your soul the winner. I respect that, man, you're so fat, and you're all that, plus supreme, then you're humble, man, I'm numb, yo, and feeling, I can feel everything that you bring. Let's take a long walk around the park after dark, find a spot, us to spark, conversation, verbal elation, stimulation, share our situation, temptation, education, relaxation, elevation. Maybe we could talk about Revelation 3:17. Or maybe we could see a movie. Or maybe we could see a play on Saturday. Or maybe we could roll a tree and feel the breeze and listen to a symphony. Or maybe chill and just be. Or maybe, maybe we could take a cruise and listen to the roots. Or maybe eat some passion fruit. Or maybe cry to the blues. Or maybe we could just be silent. Come on, let's take a long walk around the park after dark. Find a spot for us to spark conversation, verbal elation, stimulation. Share our situation, temptation, education, relaxation, elevation. Maybe we could talk about. NPO Radio 1.